są 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest porozumienie górników z rządem, oznacza to, że kończy się protest pod ziemią. Są kary 25 lat więzienia dla dwóch mężczyzn, w sprawie, w której niesłusznie skazany został Krzysztof Komenda. Rzecznik resortu zdrowia zapowiada, że będą nowe ograniczenia w strefach żółtych i czerwonych. Dzisiaj padł rekord zakażeń. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie w sprawie transformacji górnictwa. Do 2049 roku wydobycie tego surowca będzie subsydiowane przez rząd. Przyjęty program bazuje na modelu niemieckim, tak mówi szef Górniczej Solidarności Dominik Kolosz. Zdecydowaliśmy się na to, że górnictwo węgla kamiennego do tego 2049 roku ma być subsydiowane. To między innymi pozwoli na to, żeby energetyka funkcjonowała po niższych kosztach, żeby nie było drastycznych podwyżek cen energii i pozwoli na takie bardzo długofalowe, realistyczne dojście do celów transformacji energetycznej. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń podkreślił, że to porozumienie kończy akcję prowadzoną przez górników pod ziemią. To jest kierunek polskiej, uczciwej, sprawiedliwej drogi do transformacji polskiego górnictwa i polskiej energetyki. Drogi, którą zapowiadał pan premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, iż Polska idzie własną drogą, uwzględniając własną specyfikę. Idziemy zgodnie z polityką, którą dzisiaj mamy w Unii Europejskiej. Długofalowy program transformacji polskiego górnictwa musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Wrocławski sąd skazał Ireneusza M. oraz Norberta B. oskarżonych o gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach w 1996 roku. Za te zbrodnie pierwotnie został niesłusznie skazany Tomasz Komenda, uniewinniony po 18 latach. Obaj oskarżeni usłyszeli wyroki 25 lat więzienia. Wrocławski sąd uznał, że są oni winni gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Wina i okoliczności popełnienia czynu przez oskarżonych nie budzą wątpliwości, powiedział przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Marek Potelarski. Wyrok nie jest prawomocny. Do zbrodni w Miłoszycach doszło w 1996 roku. Pierwotnie skazano za to mieszkającego we Wrocławiu Tomasza Komendę, który spędził w więzieniu 18 lat. W maju 2018 roku został uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że wkrótce można spodziewać się dodatkowych obostrzeń sanitarnych w najbardziej zagrożonych koronawirusem powiatach. Takie obostrzenia będą częścią nowej strategii, nad którą obecnie pracuje resort zdrowia. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że nowe regulacje będą obowiązywały w powiatach znajdujących się w strefach czerwonej i żółtej. Będą to obostrzenia dotyczące oczywiście możliwości spotkań międzyludzkich, możliwości kontaktów, jakie będziemy na bieżąco informować, ale na pewno takie dodatkowe obostrzenia w związku z ilością przypadków, które się pojawiają, będą następować w kolejnych tygodniach. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia między innymi dyskutowana jest właśnie ta bieżąca strategia realizacji strategii walki z koronawirusem. Ministerialne konsultacje ze specjalistami, lekarzami i farmaceutami mają na celu ustalenie, jakie dodatkowe zalecenia mogą uchronić Polaków przed zakażeniami i pomóc służbie zdrowia z obsługą pacjentów. Dzisiaj resort zdrowia poinformował, że w ciągu doby potwierdzono 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To największy dobowy przyrost od początku pandemii. Gwałtowny wzrost liczby zakażeń zanotowano w Rosji. W ciągu ostatniej doby wykryto ponad 7200 nowych przypadków. W samej Moskwie było ich ponad 1500. To największy wzrost od 3 miesięcy. Rosyjscy lekarze alarmują, że lekceważenie zasad bezpieczeństwa doprowadzi do kryzysu epidemicznego. W ich ocenie gwałtowny wzrost liczby chorych na COVID-19 związany jest z łamaniem przepisów o zachowaniu dystansu społecznego i o noszeniu maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Dodatkowo Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego zwróciła uwagę na coraz większą liczbę osób latających samolotami do zagranicznych kurortów. Największymi w Rosji ogniskami rozprzestrzeniania się koronawirusa są Moskwa i Petersburg. W stolicy ponownie przeprofilowano 8 szpitali tak, aby mogły przyjmować pacjentów chorych na COVID-19 i przygotowano specjalne miejsca w pawilonach wystawienniczych parków WDNH, Sokolniki i na krytym lodowisku Krylackoje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na progu i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Szukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Ktoś pokochał, woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Przenosimy się do roku 69. To była siódma edycja festiwalu w Opolu i w tym właśnie roku zadebiutowała tam Stanisława Celińska, tegoroczna laureatka Nagrody Publiczności. Otrzymała wtedy wyróżnienie za piosenkę Ptakom Podobni, której za chwilę wysłuchamy. A zaraz po piosence wspomnimy Wiesława Michnikowskiego w monologu pod tytułem Kucyk. Wierzy w słońca ciepły promień i choć go nieraz tworzy grom, buduje gniazdo swe mozolnie, gdzie najbezpieczniej jego snom. Ptakom podobni też mamy gniazda, gdzie oczuć zawsze przyjazny blask, skarbem nam lampa i szyba każda, co przed śnieżycą ochrania nas. Ptakom podobni czekamy wiosny, którą przynosi żurawi sznur, i żeby dzieci spokojnie rosły, patrzymy w niebo, czy nie ma chmur. Patrzymy w niebo, by snu nie zatruł dupikujący jastrzębia cień. Wróżymy z dymu, słuchamy wiatru, czytamy przyszłość z osikich drżeń. Ptakom podobni szlakiem człowieczym zawsze do swoich wracamy stron. Nikt z tej tęsknoty nas nie wyleczy, bo naszym gniazdem ojczysty dom. Sięgamy dzisiaj już ku gwiazdom, lecz nim dotrzemy kiedyś tam, chronimy nasz świat, to wspólne gniazdo, o które przyszło walczyć nam. Ptakom podobni też mamy gniazda, gdzie oczy zawsze

tylko raz biały kwiat. Przez jedną noc pachnie tak. Przez taką noc królowa jednej nocy ogląda świat, a światło dnia zdmuchuje kwiatu płomień na wiele lat. Zapala się tylko na promocja. Cuda ojca unicestwiały się same, bo nie było to żadne widmo, była to rzeczywista ciocia Wandzia w całej swej zwyczajności i pospolitości. Marcin Przybylski czyta prozę Szulca w Trójce. Kometa. Muzyka Piotr Mos i Jacek Grudzień. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku. Około 11.45. Wypada jeszcze napomknąć krótko o pewnym incydencie, który w naszej kronice rodzinnej bywa zawsze wstydliwie tuszowany. Co się stało z wujem Edwardem? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki. Usłyszeliśmy Alibabki, laureatki 7. edycji festiwalu, w piosence z tekstem Jonasza Kofty Kwiat jednej nocy. 8. edycja festiwalu to rok 1970. Wybrałem piosenkę Kazimierza Grześkowiaka, która otrzymała wtedy Nagrodę Telewizji Polskiej. Piosenkę pod tytułem To je moje. A zaraz po piosence zapraszam na felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Uradziła gminna rada wodociągi poza badać. Zaromowa jest o wkładach, chcą z człowieka zrobić dziada. Myśleć więc się trza na łopak, dryn moisz bez mój ogródek. Nie powstanie łopca stopa na tym, com se zdobył z trudem. Mnie tam żura w rychtwy starco, na co mi publiczne zdroje, bo ważne czyje. Swoje, ważne to je, co je moje. Mój stryjeczny szwagier Władek taką dziwną moza. Zadę, księgiem chciałby łączyć spadek, co nam zostawili dziadek. No zajrze przeciwny był łech, to żem zion się miło śmielił. Wyklepołek, ostro piłę i stodołę my przerżnęli. Jożym swoją część po składą, tak się zakończyły boje, bo nieważne czyje. Swoje, ważne moje, co je moje. Mój synalek mówią za się, że najgorszy z wszystkich. A się do nauczyciela zaszedł, co od niego chcesz głu. A się dziecku nudno tak załapą. Chłopok mówię, jest mu ojców. W głowie wprawdzie nie tyngawo, ale wszystko mo po ojcu. W szkole może takich więcej, ale jo za swoim stoję, bo nieważne czyje. Swoje, ważne to je, co je moje. Wieś w powiecie nie jest podem i do czynów dzielnie. Usa, nie inaczej jej w nagrodę przydzielili nam ur. Usa, chłodź to nie je, fura srebra. Pismą skrobną, droga władzo, traktor warto by rozebrać. Niech mi chłocia dyferencja udacu. Jak trza będzie to... Jak je? W raju babie ziobro tyżby. Troje, bo nieważne czyje. Co je, ważne to je, co je moje. Osiemdziesiąt podróży dookoła świata. Nasz kubański kierowca był już tak z nami zaprzyjaźniony, że w kolejną niedzielę przedstawił nam swoją żonę i dzieci i zademonstrował odziedziczony po przodkach samochód pięknie utrzymanego Cadillaca z lat 50. A więc z czasów, kiedy Hawana była wesołą i beztroską stolicą wszelkiej rozpusty. Natomiast rozwitkowie ze statku Granma błąkali się dopiero po uroczyskach Sierra Maestra. Zachęceni rodzinną atmosferą zapytaliśmy, czy aby ugruntować naszą przyjaźń, nie mógłby zaprosić nas do siebie, do domu. Kubańczyk stropił się trochę, ale po chwili stwierdził, że da się to załatwić, tylko potrzebuje czasu. Rzeczywiście po paru dniach okazało się, że zaprosi nas, ale do mieszkania kuzynów. Operacja odbyła się po zmierzchu i przypominała sekwencję ze szpiegowskiego filmu. Zamiana taksówek, przejście przez jakąś bramę, wreszcie wspinaczka z dewastowanymi schodami, ciemnawą klatką. W bloku z wielkiej płyty, gdzie po drodze uchylały się drzwi wszystkich mieszkań, ale nie szerzej niż na dwa palce. Nasz kierowca wyjaśniał, że to wszystko dlatego, że dwa domy dalej mieszka Elian. Pupil samego Fidela. Swego czasu cały świat pasjonował się losem tego sześcioletniego uchodźcy z Kuby, którego matka zmarła w drodze, a on na desce dopłynął do wybrzeży Florydy. Niestety rozwiedziony ojciec, wsparty przez reżim, zmusił dziecko do powrotu i przy pomocy partii wychował na dobrego komunistę. Tymczasem dotarliśmy na miejsce. Mieszkanie kuzyna mogło spokojnie znajdować się w Warszawie za żelazną bramą. Meble Wyszków, plastikowe słoniki za szkłem, ręcznik z tygrysem na drzwiach do łazienki. Ot, pokazowa socjalistyczna rodzina witająca delegację z bratniego kraju. Odmienne za to było menu. Ogromny talerz fantastycznych, świeżo ugotowanych homarów, jakich nie powstydziłaby się najlepsza restauracja. Do tego frytki i doskonale zmrożone piwo. Dostałeś oczywiście po 10 dolarów od Uba. Kierowca po drodze tłumaczył się, że cena jest wysoka, ale wynika to z marży. Robiąc to przyjęcie, musieli opłacić i dzielnicowego, sąsiadów, tajnych współpracowników. Same homary chyba się zgłosiły na ochotnika. Powrót do Paradero również przebiegał w warunkach konspiry. Socjalizm, niezależnie od szerokości geograficznej, wykazuje jedną cechę wspólną. Nie radzi sobie z drobiazgami. Potrafi wysyłać człowieka w kosmos, ale nie jest w stanie zapewnić sznurka do snopowiązałek. Na Kubie od lat gigantyczny problem stanowią środki utrzymania czystości, a zwyczajne mydło to mroczny przedmiot pożądania. Znajomy reżyser opowiadał mi, jak to w trakcie festiwalu filmowego odwiedziła go miejscowa utytułowana gwiazdka. Po wizycie, która nieco się przeciągnęła, ze zdumieniem zauważył, że dziewczyna ukradła z łazienki mydło. Dziś nadal wśród towaru do wymiany mydło zachowało swoją wysoką pozycję. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Dawno temu już, bo przed laty stu, z górą stu, pewien strażak miał huczny ślub. Wątle posiężni w krąg, a on miłej swej ślubuje wierność aż po trup. A jomi dobi dom, a zaś wizami wynajmował dom, wiejski dom. Mówi proście do muzyka po co na tubie grał, ten go grał. Uroczysty speech wierszem miał. Zebrał za to moc brat i nad tuflem fajansowym dalej mężnie trwał. Wam zdrowy, tu by tam, och, szkoda słowa. grupa Kworum, Ach, co to był za ślub, piosenka, która zdobyła jedną z nagród głównych 8. edycji Festiwalu Opolskiego. Tymczasem my przenosimy się do roku 71 na 9. festiwal. Podobno wystąpiło na nim ponad 800 wykonawców. Nagrodzono wtedy również Wiesława Gołasa za piosenkę W Polskę idziemy oraz kabaret Elita za Kurną chatę, którą zaraz usłyszymy. Marzenia jak kwiaty szybują po niebie, jak nie pada, a jak pada, to nie szybują. Right, boys, now we launch our song, of course. Okay, Jack. A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek. Zażyć się w kącie, w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać. Nic nie zamiatać, nic nie czyścić, nie kombinować, coś się jeszcze może przydać. Kiełkuję tu i tam, ty motka, na klepisku rośnie czterolistna koniczyna. Nie myśli się o ścisku, o wycisku, nikt się o czternastej nie zaczyna. Zwolna grubieją ci paluszki i wolno rosną kędzierzawej brody bukle. Niszczeją zgrzebne ciuszki, a tobie nie żal nadziewanych pączków z lukrem. A mnie się marzy kurna chata i trzaskające w kurnym piecu smolne pieniki i dochodzący głos kolegów. Pójdźmy wszyscy do stajen. Gdzieś tam prezydent zbiegł w szlafroku, gdzieś tam przyjęli jako wskaźnik stopę zysku. Pięć wizyt, sześć wyroków, ktoś przez pomyłkę rekord świata pobił w dysku. A tu ty motka wprost z podłogi strzela w niebo, ilbie paszcze rosną dziwie. I sercu drogiej nie masz tu załogi, tutaj możesz się nie liczyć z nikiem. A z pifem budzi się leśnych ptaszom duet, więc się przeciągasz, a stwierdziwszy sanie w dołu, przyswajasz razową bułę i zaraz lżej ci na tym ziemskim łez padołku. A mnie się marzy kurna chata. Niebu się marzy kurna chata, czy wam się marzy kurna chata? Bez adresu! Halo, tu Warszawa. Nadajemy pogadankę z cyklu Wychowanie dzieci. Przed mikrofonem profesor Chrząszcz. Haniu! Haniu! Pogadanka o dzieciach! Haniu! Chodź no, prędko! Idę. Powinnaś posłuchać! Chodź. Idę, ojcze, idę. Z dzieckiem należy postępować grzecznie, ale konsekwentnie. Aha. Nasz stosunek do dziecka winien być nacechowany stanowczością, a jednak i pewną dobrą. Mamo, serca. Mnie się nudzi! Wynoś się stąd! Wynoś się w tej chwili! Mamusia słucha radia. Nie wynoś! Nie wyniesiesz się? Nie wyniosę! Ejże! Ejże! O to komiczny dzieciak! Widziałeś coś? Jaki mądry! No, no to właśnie, tylko nie przeszkadzaj. Argumenty to najlepszym argumentem w stosunku do dziecka jest perswazja. Trzeba mu powiedzieć... Zbysiu, ty mu buzie! Nie kręć przy radiu! No wiedział ojciec. No widać. Zmienił stację, czekaj, dostaniesz po łapach, tak że ci spuchną. Słyszysz, ty Łagodna perswazja, powtarzam. Łagodna perswazja działa cuda. Odejdziesz od radia? No, no nie ma na niego sposobu. Prośba nie pomaga, bicie nie pomaga, wie ojciec, że no nie wiem, co z nim robić. Jak będziesz mnie grzeczny, to cię weźmie dziad. Do torby? Do torby cię weźmie i zawiezie do pana doktora. A pan doktor ukuluje cię strzykawką. To niedobrze. To niedobrze, bo straszenie dzieci prowadzi do chorób nerwowych i powoduje tworzenie się kompleksów.